NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Republikein Nikki Haley trekt zich terug uit de race om het Amerikaanse presidentschap. Dat gaat ze vanavond bekendmaken, melden Amerikaanse media. Bij de voorverkiezingen was Haley lange tijd de tegenstander van Donald Trump, maar die won in veel meer staten. Europese commissievoorzitter von der Leyen gaat naar Cyprus voor het opzetten van een hulproute naar Gaza. Ze hoopt dat de humanitaire corridor via Cyprus snel kan worden geopend. Gisteravond werd duidelijk dat Israël voor het eerst sinds het begin van de oorlog humanitaire hulp voor Gaza zal toelaten via zee. WNL-directeur Bert Huisjes legt zijn werk met onmiddellijke ingang tijdelijk neer. Dat heeft Huisjes bekendgemaakt in een interne mail. Het AD schreef onlangs over een angstcultuur bij WNL die met name door Huisjes zou worden veroorzaakt. En het kabinet denkt na over hoe het verder moet met de speciale sobere opvang voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Vorige week gaf de rechtbank in Den Haag een Algerijn die protesteerde tegen het strenge regime in de opvang gelijk. In de speciale opvang in Ter Apel zitten nu zo'n 25 mensen. Het kabinet kan nog in beroep. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg. Allereerst de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Bij Zevenaar liggen een paar voorwerpen op de weg. Daardoor is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten vanaf Westervoort. Dan een kapotte vrachtwagen. Die kom je dan weer tegen op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daarom een kwartiertje file rijden. En tot slot nog een ongeluk net over de grens in België op de E34. Verkeer op de A67 vanuit Eindhoven komt daardoor in de file te staan. Je kunt beter richting Antwerpen omrijden via Tilburg over de A58 en de E19. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, vandaag nemen we de trein dwars door Europa. En dat levert bij alle goede bedoelingen en groene ambities niet zelden Kafkaeske taferelen op. VPRO Tegenlicht dook in het Europese treinverkeer en constateerde: Europa spoort niet. Waarom lukt het nou maar niet om die knopen in het Europese spoor te ontwarren? En dan maken we straks ook nog op hoop van zegen een tussenstopje in Turkije. Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. En wie Oekraïne zegt, die zegt onze correspondent voor Oost-Europa, Michiel Driebergen. Welkom, Michiel. Dag, Sophie. Goedemiddag. Ja, jij bent onderweg in de Donbas, in het oosten, richting de frontlinie. Waar ga je naartoe? Ik ben nu in Kramatorsk, Sophie. Dat is inderdaad al in de Donbas. Ja, ik ga kijken hoe nou na die val van Avdiivka, wat een maandje geleden in het nieuws was, hè. Ja, wat nou de gevolgen zijn. En de eerste berichten zijn toch ook wel zorgwekkend, hoor. Ik heb gebeld met bestuurders van plaatsen als Otjaretine, Zelanije. Dat zijn toch dorpen, grote dorpen, enkele duizenden mensen. Daar zijn nog maar enkele honderden mensen achtergebleven, heb ik begrepen. Dus toch een kleine vluchtelingenstroom weer op gang gekomen na de val van Avdiivka. Ja, en eigenlijk zie je in plaatsen zoals Kramatorsk, waar ik nu ben, maar ook in Konstantinivka, waar ik over een half uur ga zijn. Daar werd een week geleden het prachtige treinstation verwoest. Je ziet eigenlijk dat de Russen de volgende doelwitten alweer aankondigen door die te beschieten. Plaats op 20, 30 kilometer van Avdiivka. Ja, daar willen ze blijkbaar heen, zo lijkt het, Sophie. En wat is dan, Michiel, het strategische doel daar van de Russen? Ja, het is nog steeds zo, denk ik, dat ze de hele Donbas willen veroveren. Daar gaan de gevechten natuurlijk al 10 jaar over eigenlijk in deze regio. Maar nu zie je dat in echt relatief vredige plaatsen, ook Konstantinivka dus, maar ook Pokrovsk, waar ik er morgen hoop te zijn. Ja, dat daar met name de gebouwen, de publieke gebouwen, dus scholen, maar ook ziekenhuizen, gebouwen waar veel militairen in potentie zouden kunnen verblijven of gaan verblijven in de toekomst, die worden nu doelwit. En het lijkt erop dat er een soort, ja, dat de Russen toch bezig zijn met de Donbass veroveren en een soort natuurlijke frontlinie langs heuveltoppen, langs rivieren aan te leggen, en dat ze de komende maanden dat willen gaan bereiken. En lijkt het erop dat Rusland met die strategie succes gaat boeken? De linies lijken een beetje zwak van Oekraïne. Oekraïne wil de tweede linie willen ze versterken. Dat hebben ze lang niet gedaan. Eigenlijk ook om niet te willen toegeven dat er grondgebied verloren wordt. Zo lijkt het een beetje. Voor dit jaar 2024 heeft Oekraïne bijna €1 miljard uitgetrokken om die linies te versterken. Om zich meer te gaan verdedigen. Maar misschien is dat wel te laat. Het lijkt erom dat bij Avdiivka men toch voortgang boekt de Russen dan, heb ik het over. Ja, 10 kilometer inmiddels gewonnen de laatste 2 weken. Dat is toch wel zorgwekkend voor Oekraïne. En militairen klagen ook. Ik heb er vanochtend ook eentje aan de telefoon gehad. Die klagen echt over munitietekorten. Men wijdt de val van Avdiivka aan het munitietekort. Dat is wel duidelijk. Maar je zegt, 10 kilometer zijn de Russen inmiddels opgerukt. Wat weten we over hoe die gevechten verlopen zijn? De slag bij Avdiivka was heel bloedig. Wat is er nu bekend over het aantal slachtoffers? Aan de Oekraïnse kant is dat altijd heel erg lastig. Het lijkt erop dat er weinig Oekraïners krijgsgevangenen zijn gemaakt. Daar werd gevreesd na Avdiivka. Bij de val van Avdiivka, dat valt mee. Eigenlijk hoor je telkens, maar dan praat je natuurlijk maar aan één kant. Hè. Ik praat natuurlijk met de Oekraïnse militairen die zeggen, Avdiivka was echt een hel, zeggen ze. Er zijn ongelooflijk veel dode Russen. Het probleem is eigenlijk dat we nu zien en dat we inmiddels weten dat Oekraïne dat ook inmiddels collectief beseft, dat de Russen dat ervoor over hebben. Volgens de Britse intelligentie zijn er wel meer dan 1000 doden per dag aan Russische zijde. Ook aan Oekraïnse zijde is er minder bekend over. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Maar dat willen de Russen blijkbaar. Dat hebben ze ervoor over vooralsnog. En als het gaat om dat Russische oorlogsdoel, de voormalig president van Rusland, Medvedev, nog steeds ook een belangrijke stem namens het Kremlin, hield deze week een opmerkelijke toespraak. Ik dat een van de bivших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. Oekraïne is zonder twijfel Rusland, zegt hij hier onder luid applaus. Medvedev is vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en trekt hier dus eigenlijk het hele bestaan van Oekraïne als land in twijfel. Hoe is hierop in Oekraïne gereageerd, Michiel? Kijk, in Oekraïne zeggen ze van dit weten wij. Dit weten we niet alleen al 2 jaar, dit weten we al 10 jaar. De Russen willen ons van de kaart afvegen. Je ziet wel dat er in Rusland steeds hogere bronnen dit ook gewoon rechtstreeks zeggen. Eerst ging het over denazificeren, wat het ook mogen betekenen, demilitariseren. En nu gaat het er eigenlijk gewoon, Oekraïne heeft geen bestaansrecht. Hè. We moeten eigenlijk Oekraïne van de kaart vegen. Medvedev sprak met een kaart op de achtergrond waar het grootste deel van Oekraïne inmiddels bezet was door Rusland. Een imaginaire kaart uiteraard. Maar Rusland maakt duidelijk dat de grenzen opnieuw en dat ze met geweld moeten worden vastgesteld. De Oekraïners zeggen, let hier nou op. De Russen stoppen niet. De vraag over onderhandelen, waar natuurlijk ook in Nederland steeds meer roep over is. Hè. Moet er niet vrede gesloten worden? Moet er niet een soort staakt het vuren komen? Vanuit Rusland komen die geluiden niet. Oekraïners zeggen eigenlijk, let nou op, Europeanen. Dit is echt een soort fictie. Er is geen onderhandelingsvoorstel. En in die onderhandelingen zijn de Russen ook onbetrouwbaar. Dan kunnen ze zich herstellen en over een half jaar of een jaar weer aanvallen. En dan wordt het alleen nog maar erger voor ons. En dan, Michiel, nog even naar de Oekraïnse kant. Want eind deze maand zouden er eigenlijk presidentsverkiezingen zijn daar. Hè? De termijn van Zelensky zit erop. We horen er weinig over. Hoe zit dat? Ja, in Rusland zijn natuurlijk verkiezingen. Hè? Je zou zeggen, zogeheten verkiezingen op 17 maart. 31 maart stonden ze inderdaad ook gepland in Oekraïne. Presidentsverkiezingen. Zelensky is al 5 jaar aan het roer. Zou eigenlijk die stoel opnieuw moeten gaan verdedigen, campagne moeten gaan voeren. Maar nee, die verkiezingen gaan niet door. In principe, kijk, de grondwet in Oekraïne is er duidelijk over. Tijdens staat van beleg, en daar is nu in Oekraïne al 2 jaar sprake van, is er geen verkiezing mogelijk. Er zijn natuurlijk miljoenen vluchtelingen, hè, Sophie. Dus hoe laat je die stemmen? Die zitten allemaal in het buitenland. 6 miljoen, maar ook 4 miljoen, zeker 4 miljoen intern ontheemden in Oekraïne zijn niet geregistreerd nog. Het bevolkingsregister is niet op orde, dat alleen al. En natuurlijk ook de veiligheid. Hè. Stel dat op verkiezingsdag een grote, en dat is niet ondenkbaar, een grote raketaanval Oekraïne treft. En wat zal dan de opkomst zijn? Zullen er bijvoorbeeld buitenlandse waarnemers het aandurven om naar Oekraïne te komen? Hoe kunnen militairen, er zijn ongeveer 1 miljoen militairen nu onder de wapenen in Oekraïne, hoe kunnen die militairen ooit stemmen? Hè? Die kunnen posities niet verlaten. Dus eigenlijk, onmogelijk eigenlijk. Ja, maar goed, als je zegt, hè, de parlementsverkiezingen eerder zijn al uitgesteld, nu gaan dus ook die presidentsverkiezingen niet door. Ja, je kunt je voorstellen, als een land geen verkiezingen houdt, hoe democratisch is het dan? Wat zijn de gevolgen, denk jij? Ja, dat is natuurlijk een heikel punt. Hè? Want je ziet ook dat Zelensky steeds meer vertrouwelingen hoge posities geeft. Bijvoorbeeld de commandant, de generaal opcommandant, is onlangs vervangen door Sirski in plaats van Zaluzny. Sirski is echt een vertrouweling van Zelensky. Dat zie je op meer functies. Ja, ik heb de afgelopen week daar veel activisten over gesproken, hervormers, maar ook politici die in de oppositie zeggen, die hebben belang bij verkiezingen, maar ook de oppositie wil het niet. Die activisten, die democratische activisten, die willen geen verkiezingen, bedoel je? Nee, die willen geen verkiezingen. Die zeggen eigenlijk dezelfde argumenten als ik die ik net noemde. Kijk, het is ook zo, de media bijvoorbeeld. Het is een soort, ja, er is een televisiemarathon. Daar zijn eigenlijk alle televisiekanalen bij aangesloten. Dus de oppositie zou eigenlijk ook geen faire kans krijgen. Natuurlijk is het een gevaar. Dat zeggen die hervormers hier in Oekraïne ook. Maar ze zeggen, we houden de regering in de gaten. Ondertussen gaat het hervormingsproces. Oekraïne moet allerlei nieuwe wetten aannemen om met Europa verder te praten over een eventuele toetreding in de toekomst, hè, bij de Europese Unie. Dat hervormingsproces gaat door, houden we in de gaten. Er zijn telkens handtekeningacties waar dan ook weer 100.000 handtekeningen worden verzameld om een wetstekst toch weer op de juiste manier te veranderen. Ze zitten er bovenop, die hervormers. Maar natuurlijk, ja, geen verkiezingen is in essentie een probleem voor een democratie, wat Oekraïne zo graag wil zijn. Maar vooralsnog, Sofie, een onoplosbaar probleem in tijden van oorlog. Dankjewel, Michiel Driebergen, onze Oost-Europa-correspondent vanuit Oekraïne op weg daar naar het front in de Donbass. Dankjewel, Michiel. Bureau Buitenland. Sofie Derksen. Europa moest één worden en dus gingen de grenzen open. Je kunt nu vlotjes met je SUV van Krakau naar Kerkrade over het gesubsidieerde asfalt karren. En in een paar uur vlieg je belastingvrij van Brussel naar Straatsburg. Maar Europa wil niet echt sporen. Al ligt het continent vol met rails. Onze excuses voor dit ongemak. Als u nou denkt, dat klonk als een treinomroeper, dat klopt. Dat is een fragment uit de nieuwe aflevering van VPRO's Tegenlicht. Met als titel Europa spoort niet. Want tot die conclusie kwam Tegenlicht nadat ze probeerden per trein door het continent te reizen. Waarom lukt het nou maar niet om dat spoor in Europa beter op elkaar aan te laten sluiten? En wat zegt dat over Europa? VPRO-collega Maren Merks is regisseur en maker van deze film bij Tegenlicht. Welkom, Maren. Ja, dat idee voor deze aflevering van Tegenlicht ontstond nadat jij zelf per trein probeerde van Amsterdam naar Lissabon te komen. Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, het eerste ingewikkelde is eigenlijk dat je überhaupt nergens een kaartje kunt kopen. Dus je kunt naar het NS-loket gaan. En dan kan je geen kaartje naar Lissabon kopen. Je kunt het gewoon niet invullen. Nee, je kunt het niet invullen op de machine. Er is geen Google die je naar een website brengt waar je een ticket kunt kopen. Dus wat wij gedaan hebben op de redactie is, we hebben alle aparte treinmaatschappijen opgebeld en gevraagd of zij ons een ticketje konden verkopen. En het meest frappante was bijvoorbeeld de Spanjaard die zeiden, ja, maar wij hebben geen trein naar Portugal. Überhaupt niet? Nee, überhaupt niet. Maar? Dat was een gevalletje, denk ik, van de computer says no. Dus hun systeem stopt eigenlijk bij de grens met Portugal. En zij in hun computersysteem komen zij er niet achter of er een trein is naar Lissabon. Maar kwam jij vanuit Spanje wel in Lissabon aan? Ja, uiteindelijk heb ik het is me afgeraden zelf door iemand aan het loket. Die zei, maar mevrouw, u gaat stranden. En dan zit u in the middle of nowhere in Badajoz. Gaat u daar vastzitten? En toen heb ik gezegd, ja, geef me dan maar een ticket tot aan de grens. En dan zie ik wel verder. Want ik wist dat die lijn wel bestond. Ah. En als je daar aankomt, dan blijkt er een schattig, klein, schattig Portugees treintje te staan. Een boemeltje dat nog niet in de computer stond. Ja, niet zo schattig, omdat hij ongelooflijk stinkt en eigenlijk een dieseltrein is. Aha, maar goed, hij ging en jij kwam aan. Ik geloof dat het je 4 nachten ook kostte om deze reis te maken. Maar nou is het probleem niet alleen dit soort lange internationale reizen. Hè? Ook woon-werkverkeer in Europese grensregio's loopt verre van gesmeerd. Je weet er alles van, want je komt uit Gent en je werkt hier in Nederland. Waar loop je dan tegenaan op het spoor? Nou ja, De verbinding tussen Gent en Amsterdam valt nog mee. Behalve dat de trein van Antwerpen naar Gent de reden lang over doet. Alleen is het heel vaak duur. Dus bij mij is vaak de overweging van... is het de moeite om met de trein te gaan? Je kan niet tot zo laat reizen. En er zijn allerlei systeempjes om dat te hacken. Of als je weet hoe de Belgische spoorwegen werken... dan weet je, je kan een ticketje kopen tot Noorderkempen, het eerste station. En dan ben je dan nog een beetje goedkoper uit. Ja, ja. En dat is wat veel mensen niet weten en ja, wat niet zou moeten. Ja. Dat het zo'n spelletje is bijna om het... dat het lukt en dat het net betaalbaar wordt. Ja, maar goed, het probleem begint dus al bij de kaartjes. Die ticketsystemen, het is duur. Wat zijn, behalve dit soort praktische obstakels, nog meer de problemen? Waarom sluit dat Europese spoor praktisch gezien zo slecht op elkaar aan? Nou ja, dat is waarschijnlijk een wet van de remmende voorsprong. En dat is dat wij hebben een oud netwerk. Ja. En dat is helemaal bedacht vanuit... Wij in Europa bedoel je? Wij in Europa en helemaal bedacht vanuit... Ja, elk land heeft zijn eigen spoorkoninkrijk, zijn eigen uniformen, zijn eigen systemen, zijn eigen elektriciteitsspanning, zijn eigen spoorbreedte zelfs. Mm. Dus er is nooit een tijd geweest dat het echt vanuit de Europese gedachte open grenzen is bedacht. Ja. Maar ook taal. Als je door België reist, dan als machinist dan moet je 3 talen spreken als je alle landsdelen aangaat. En elke land... Daar spreekt, en het gaat niet om het omroepen, hè, want dat is leuk natuurlijk als het in het Frans en in het Spaans en het Italiaans. Nee, het gaat draagt over helemaal dat bij aan de reiservaring, ja, maar het is natuurlijk lastig, denk ik, om mensen te vinden die dat allemaal maar kunnen. Ja, het is de machinist die moet op dat moment al die talen spreken van elk gebied of elke plek waar die doorheen rijdt. Oh ja, dat is een eis. Ja, dat is een eis. En dat is bij grensgebieden natuurlijk, als ze net 1 kilometer of 2 kilometer over de grens gaan. Dan eisen bijvoorbeeld de Spanjaarden van de Franse machinisten... ja, je moet toch Spaans spreken voor die laatste 2 kilometer. Ongelooflijk. Voor je film sprak je allerlei treinfanatici en spoorexperts... die bestaan, hè, in Europa. Een van hen is John Worth, een Britse blogger... die er een project van heeft gemaakt om elke grens in de EU per trein over te steken. I'm trying to actually make it easier for people to cross borders by train. And then there is a lot of public support for that. Absolutely. What is missing is political support for that. Politicians that are turning that into practical political action. And why is that? If the train across the border from Belgium to France doesn't work, well, is it the Belgians' responsibility? Is it the French responsibility? Is it the EU responsibility? They all kind of give the responsibility to each other and you don't get the problem solved. Ja, deze treinexpert zegt dus, de politiek krijgt die knoop op het spoor maar niet opgelost. Iedereen wijst naar elkaar. Maar waar gaat het, Maren, is jouw idee nou precies mis? Ik bedoel, is dat de schuld van Brussel of meer van de lidstaten? Nou ja, ik denk dat, in die zin noemden wij het ook een metafoor voor Europa. Het hele idee achter het spoor is een nationaal belang. En we vinden daar hebben we het ooit mee aangelegd. Ja, daar hebben we het mee aangelegd, maar zo organiseren we het... Degene die de spoorwegen, de NS in Nederland en NBS in België... die hebben verantwoording af te leggen naar de nationale politiek... en de nationale reizigers. En de reiziger die wil steeds Europese reizen. Alleen er is geen entiteit die hen dat brengt, garandeert, faciliteert. Er is niemand vanuit Europa die oplegt, zo gaan we het doen... Hier is het budget voor. Nee, want de ambitie is er wel. Ik bedoel, we hebben allerlei Europese jubelbewegingen gehoord... over net zo Europese jubeltreinen. Maar dat dus ook de commissie krijgt dat niet voor elkaar, zegt deze man. Nee, deze man heeft in de aflevering zelfs een frappante quote... dat hij zegt, als je echt geen carrière wil maken in Europa... word dan transportcommissaris. Hmm. Dus dat is een van de meest onaantrekkelijke... minst glamorous jobs die je kunt hebben in Europa. Ja, je ziet dus eigenlijk allerlei nationale belangen... nog steeds boven het Europese belang gaan. Absoluut. Hmm. Ja. En toch zeg je, want dat is een metafoor voor het Europa van vandaag... er zijn wel plekken waar het ietsje beter gaat. Deze treinexpert die we net hoorden... wijst bijvoorbeeld op Europa als lichtend voorbeeld van hoe... Sorry, op Oostenrijk als lichtend voorbeeld van hoe het ook kan. Ja. Er zijn landen die het beter doen. En dat is volgens mij die enorm geïnvesteerd hebben. En Oostenrijk noemt hij als voorbeeld... omdat ze zowel geïnvesteerd hebben in de regionale, interregionale... en Europese verbindingen. En ze hebben bijvoorbeeld iets fantastisch... wat ik niet in de uitzending kon vertellen. Maar Ze hebben een klimaatticket. Dus voor €800 als je student bent, €1000 als je geen student meer bent of niet boven de 65, mag je een heel jaar op al het openbaar vervoer rijden. Mm. Nou, dat is vanuit de gedachte, we willen dat die mensen met de trein gaan. Nou, dan moet je er ook in investeren en ook iets bieden. En dat mis ik. Intussen houdt deze Franse conducteur op het spoor de stemming erin. Commencez déjà par dire bonjour à votre voisin, je vous assure, ça brise des barrières et ça crée des liens. L'expression à garder tout au long de ce voyage, c'est Hakuna Matata. Monsieur Dom, bonjour. Ja, aan de goede wil ligt het niet. Deze week nog riep een commissie, geloof ik, van het Europees Parlement nog dat het dus makkelijker moet worden om per trein te reizen binnen Europa. Politieke ambitie genoeg. Hoe hoopvol ben jij dat Europa dit gaat fixen? Nou, de toon van de aflevering was af en toe ook cynisme, denk ik. En dat is, wij stonden zelf ook op zo'n perron. En dan zijn het de Oostenrijkers die een nieuwe verbinding in Europa inhuldigen tussen Berlijn en Parijs. Iedereen met de Europese vlaggetjes, iedereen over verbinding, ambitie, duurzaamheid. Het is een fantastisch spektakel. Ondertussen zie je allerlei tolks die alle talen moeten vertalen. Iedereen met koptelefoontjes op, niet rechtstreeks naar elkaar luisterend. Ik denk dat er absoluut ambitie is, maar dat het vaak veel te veel bij woorden blijft. En een ander mooi voorbeeld is dat toen in 2021 hebben ze een trein door heel Europa laten reizen om te laten zien hoe goed het spoor is. En dat was een beetje een flop. Wat gebeurde er? Wat ging er mis? Nou ja, het moesten drie verschillende treinen zijn, terwijl die met dezelfde stickertjes erop, omdat overal een verschillend spoorbreedte was, waren het eigenlijk drie treinen die elke keer weer ingereden werden. 55 locomotieven, denk ik, die treinen hebben getrokken. Overal weer verschillende spanning, andere locomotiefjes. En een transportcommissaris die per vliegtuig ingevlogen wordt om het perron de trein te ontvangen. Ja. Nou ja. Politiek is er nog een hoop terrein te winnen voor de trein. Er zijn wel ondernemers die in ieder geval zelf ook proberen om hier iets in te bewegen. Een nachttrein is er nu tussen Berlijn en Brussel. Die zit ook in je film. Ja. Ja, vertel eens, dat is een initiatief. Ja, het spoor is deels geliberaliseerd. Dus er kunnen. En er zijn enorm veel enthousiastelingen. Hmm. En die stonden treinspotter, die jonge mensen die absoluut zin hebben om met de trein door Europa te reizen. En zo iemand is Elmer van Buren van de European Sleeper. En die zijn het gewoon zelf gaan doen. Alleen die lopen ook tegen al die obstakels of onmogelijkheden aan. En één groot ding waar zij te maken mee krijgen is dat er geen trein is. Letterlijk, er zijn geen rijtuigen om de trajecten te rijden die zij willen. Die kan hij niet kopen, hè? Dat legt hij uit. Die kan hij niet kopen. Fascinerende film over alle obstakels daar op dat Europese spoor. Dankjewel. Mare Merks van Tegenlicht was dat over haar aflevering Europa spoort niet. Voor wie meer wil weten, vanavond is er nog een meet-up over de aflevering in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En ook wij in Bureau Buitenland vervolgen de reis over het Europese spoor op weg naar de Europese verkiezingen in juni. Dus blijf vooral aan boord. Buitenland, uitgelicht. Knabbelen op een stukje gras op je oude dag, omdat echt eten simpelweg te duur is. Het klinkt onwerkelijk, maar nu maakt een gepensioneerde Turkse man daar in dit filmpje een punt van. Collega Cevahir Faran, die voor ons Turkije volgt. Ja, wat gebeurt er in dit videootje? Ja, dat is een video van weliswaar een hele lieve oude man. Die zit op een groot grasveld, heeft een schaar in zijn hand, knipt in het gras en zegt daarbij: gepensioneerde mensen in Turkije moeten maar een stukje gras eten. Nou, zul je denken van ja, hoe zit dat eigenlijk? Is het echt zo erg? Heeft te maken met de inflatie. De prijzen zijn enorm gestegen. En daar maakt deze man op een grappige manier een punt van door te zeggen van ja, geen voedsel, dan maar gras. Om even de context uit te leggen. In Turkije is het gebruikelijk dat je zegt, nou ja, de prijzen zijn heel erg duur. We kunnen weinig eten kopen, dan gaan we een stukje gras eten. Daarom maakt het ook een beetje, slaat het ook een beetje aan in Turkije. Ja, want hij raakt kennelijk een gevoelige snaar onder, in ieder geval onder andere ouderen. Dit filmpje is veel gedeeld. Ja, online is het veel gedeeld. Want het gaat om een groep die het zwaar heeft in Turkije. Gepensioneerde mensen. Die moeten rondkomen van ongeveer omgerekend €300. Dat vinden ze te weinig. Per maand. Dat is per maand. En dat vinden ze het gewoon te weinig. De voedselprijzen zijn enorm gestegen. Niet alleen voedsel. Alles is veel duurder geworden. Ook bijvoorbeeld huurprijzen. En als je dan op je oude leeftijd moet rondkomen van weinig geld. Ja, dat is gewoon te weinig, zeggen zij. Nou, doet de regering daar wel iets aan? Begin dit jaar heeft de regering van Erdogan de portemonnee opengetrokken. Nou, dat is het bedrag wat ze dus nu krijgen, ongeveer €300 per maand. Dat is al beter dan het was. Dat is al beter dan het was, maar nog niet genoeg, zeggen veel ouderen. En dat hoor je in het land terugkomen in bijvoorbeeld interviews, in bijvoorbeeld kleinschalige protesten van deze oudere mensen, of bijvoorbeeld zo'n grappige video. Ja, maar kan zo'n video nog ook wat teweeg brengen, dat er misschien nog wat geld bij komt? Dat is maar even zien. Turkije gaat lokale verkiezingen in, eind deze maand. En daar gaat het vooral om de steden. Wie gaat de grote steden winnen? Dat lijkt toch niet echt op dat de ouderen heel veel aandacht krijgen in de campagne. Misschien dat het na de verkiezingen iets anders wordt. De grap die wordt gemaakt, die wordt veel gedeeld. Er wordt ook verwezen naar andere grappen die vroeger werden gemaakt. Bijvoorbeeld een satirische sketch van een oude man. Dat was een professionele acteur. Die zat op een stukje grond te zoeken naar gras. Wordt door een andere man meegenomen. Dan zou je denken, ze gaan naar een restaurant. Wat gebeurt er? Ze gaan naar een heel groot grasveld. En dan krijgt het horen, hier heb je heel veel gras. Eet dat maar lekker op. Nou, dat was de grap toen. Dit is de grap nu. Die lijkt dus weinig veranderd. Dus laten we hopen dat de situatie voor deze oudere mensen wat verbetert. Ja, maar op wie hebben die ouderen hun hoop gevestigd? Bedoel, trekt iemand zich hun lot aan? Is er een ouderenpartij in Turkije? Die hebben we in Nederland misschien wel. Maar in Turkije is dat niet het geval. Dan gaat het echt om Erdogan versus de oppositie. En dan zie je toch wel heel erg dat het gaat om ideologische stemmen. Dus deze kwestie krijgt weliswaar aandacht. Maar het is meer jaarlijks dat ze wat meer geld krijgen, de ouderen. Maar dan zie je ook ondertussen dat de economie erop achteruit gaat. Dus die prijzen nog meer stijgen. Dus eigenlijk is datgene wat je erbij krijgt steeds te weinig. Ja, want bij hyperinflatie op €300 per maand, dat is natuurlijk niet veel. Dankjewel. Javier Varan was dat, collega bij Bureau Buitenland. En voor meer buitenland kunt u als altijd terecht op nporadio1.nl of zoek ons op in uw eigen podcast-app, wel onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk, na Ster en Nieuws, krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het over het kleuren van spijkerbroeken. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, dit is het daar aan de overkant. Dat is Café Bakkers. Op 9 november 1939 gebeurde hier iets vreemds. Vanuit de richting Venlo, daar kwam een auto aanrijden met vier mannen erin. En van het ene op het andere moment verandert het tafereel. En op dat moment komen er van achter Bakkers komen heel veel mannen aanrennen in burgerkleding, maar gewapend met pistolen en machinepistolen. En die beginnen meteen te schieten. Deze week in Docs, aflevering 1 van het Venlo-incident. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van €159 voor €99. Groene aanslag? Hubo helpt. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. De U-turn. Controle over drank en drugs. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein.